Akcja trwa od 2 do 8 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest ósma, czas na serwis, Krzysztof Zyblewski. Rekomendacje ministra zdrowia w sprawie wyborów prezydenckich w połowie kwietnia. Z punktu widzenia rozwoju epidemii wtedy będziemy mieli wiarygodne dane. Policjantów pilnujących przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wspierają żandarmi. Będą patrolować skwery, bulwary. Polskie miasta zabezpieczyły tereny zielone. W Krakowie zamknięte są planty, bulwary i parki. Planty zostały otaśmowane po to, by zabronić przejścia. W połowie kwietnia minister zdrowia przedstawi rekomendacje dotyczące wyborów prezydenckich. Według Łukasza Szumowskiego będziemy mieli wtedy więcej danych na temat epidemii koronawirusa. Moje rekomendacje dla pana premiera czy dla pana prezesa będą w połowie kwietnia. Wtedy będziemy mogli mówić o tym, jak te krzywe zachorowań przebiegają. I z punktu widzenia rozwoju epidemii wtedy będziemy mieli wiarygodne dane. Im więcej zakażonych, tym bardziej prawdopodobny będzie obowiązek noszenia maseczek, mówi minister zdrowia. Maseczka jest dla osoby, która zaraża, ale im więcej osób zarażonych w Polsce, tym bardziej zasadne jest noszenie. W związku z tym my sukcesywnie będziemy przechodzili ze stanu, gdzie ilość osób zakażonych była niewielka i wtedy maseczka nie miała sensu, do stanu, kiedy maseczka będzie obowiązkowa, bo duża ilość społeczeństwa będzie albo nosicielem, albo będzie zakażała. W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2554 osób. 43 zmarły. Od dziś zakupy będziemy robić tylko w jednorazowych rękawiczkach. To kolejny ze środków bezpieczeństwa, który o północy wszedł w życie. Na ulicy trzeba zachowywać dwumetrowy odstęp od innych pieszych, także bliskich. Przestrzegania nowych zasad będzie codziennie pilnowało 20 tysięcy policjantów. Wspierać ich będzie żandarmeria. Pierwszych 400 żandarmów już rozpoczęło służbę. Razem z policjantami tworzą patrole, które będą codziennie pojawiać się w miejscach publicznych. Będą patrolować skwery, bulwary. Zawsze te patrole mają charakter mieszany. Takim patrolem dowodzi policjant. Zapowiada minister obrony Mariusz Błaszczak. A podobne zadania od kilkunastu dni realizują również żołnierze obrony terytorialnej, a także zawodowi mundurowi z jednostek z całego kraju. Mając nawet kilkunastu żołnierzy dziennie do dyspozycji, możemy zwiększyć liczbę patroli, zwłaszcza tych patroli, które teraz są najbardziej potrzebne, czyli tych kontrolujących osoby w kwarantannie. Mówiła Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W walkę z epidemią koronawirusa angażują się wolontariusze, a Kraków, tak jak inne polskie miasta, zamknął tereny zielone, planty, bulwary i miejskie parki. Alejki na krakowskich plantach zostały ogrodzone biało-czerwoną taśmą. Park okalający rynek to także ważna przestrzeń komunikacyjna, dlatego nie wszystkie alejki są zamknięte. Na bulwarach wiślanych pojawiły się jedynie tabliczki informujące, mówi Piotr Kępf, zarządu Zieleni Miejskiej. Będą przypominały mieszkańcom o tym, że nawet jak ktoś się zagalopuje w weekend na spacer, zobaczy tą tabliczkę, to przypomni sobie, że no jednak trzeba zostać w domu. Przestrzegania zakazów wstępu m.in. na obszar plant pilnuje Straż Miejska i Policja, mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń. Planty zostały otaśmowane po to, by zabronić przejścia, a były już rano sygnały, że piesi przechodzą pod tą taśmą, więc tam zostały też skierowane patrole, by na to zwrócić uwagę. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wolontariusze, którzy o tej porze roku sprzątali brzegi rzek i tereny zielone, rozpoczęli właśnie operację Czysta Rzeka dla szpitali. 100 sztabów w całym kraju prowadzi zbiórkę pieniędzy na środki ochronne dla personelu medycznego. Nie posprzątają w tym roku polskich rzek. Ponieważ mamy epidemię koronawirusa, natomiast nie chcąc pozostawiać naszej energii i zaangażowania w słuszne sprawy, ruszamy z publiczną zbiórką Czysta Rzeka dla szpitali. Mówi Izabela Sałamacha z operacji Czysta Rzeka dla szpitali. Jak dodaje, wolontariusze akcji poprowadzą zbiórkę pieniędzy na rzecz placówek służby zdrowia. Zbierzemy jakąś sumę, która pozwoli nam zakupić potrzebny sprzęt do ochrony medycznej osób, które teraz potrzebują takich prostych rzeczy jak maseczki, rękawiczki. O tym, jak pomóc akcję, można dowiedzieć się ze strony internetowej operacjarzeka.pl. Zbiórka pieniędzy potrwa do 8 kwietnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Rzymie w 15. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II w poliklinice Gemelli zostanie odprawione nabożeństwo w intencji wszystkich osób dotkniętych koronawirusem. Różaniec w poliklinice Gemelli, której pacjentem był polski papież, rozpocznie się o 21:00, 37 minut przed godziną jego śmierci. Modlitwa będzie transmitowana przez podległą episkopatowi telewizję TV2000 i wiele katolickich stron facebookowych. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa, włoscy biskupi zapraszają wszystkich wiernych do udziału w modlitwie poprzez transmitujące ją środki przekazu. Wczoraj podczas audiencji generalnej transmitowanej z biblioteki w Pałacu Apostolskim papież Franciszek przypomniał o przypadającej dziś 15. rocznicy śmierci polskiego papieża. Zachęcił Polaków, by w obliczu pandemii zawierzyli się świętemu Janowi Pawłowi II. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A już za kilka minut o pontyfikacie świętego Jana Pawła II Beata Michniewicz będzie rozmawiać z jezuitą ojcem Wacławem Oszajcą. Pięć minut po godzinie 8:00, czas na sport i Jan Kałucki. Wimbledon, czyli najstarszy i najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie, odwołany. Wielkoszlemowa impreza w Londynie to synonim tenisa. Wielu kibiców nie wyobraża sobie sezonu bez trawiastych kortów, ale z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego nie czekano i postanowiono, że 134. edycja odbędzie się za rok. Klaudia Jans-Ignacik, była tenisistka, nie jest zaskoczona tą decyzją. Niewątpliwie jest to przykra wiadomość. W obecnej sytuacji nie było innej możliwości, aby odwołać ten turniej. Nie do się go przenieść na inny termin, dlatego że Roland Garros jeszcze zarezerwował sobie termin, gdzie ewentualnie może się ten turniej odbyć, czyli pod koniec września, a już korty trawiaste na jesieni byłyby po prostu nie do gry. Także myślę, że to jest najlepsza decyzja, którą mogli podjąć organizatorzy. Dodajmy, że do tej pory tylko dwa razy zdarzyło się, aby wimbledoński turniej nie mógł się odbyć. Miało to miejsce w czasie I i II wojny światowej. Teraz piłka nożna i kolejne zmiany w futbolowym kalendarzu. UEFA po raz drugi przeniosła termin barażów o awans do Mistrzostw Europy. Nie zostaną one rozegrane w czerwcu, a najwcześniej na początku września. Reprezentacja Polski miała wtedy się zmierzyć towarzysko z Rosją i Islandią. Te spotkania również zostały przełożone. Kluby zyskały tym samym czas na dokończenie krajowych rozgrywek. Przez koronawirusa niemal wszystkie piłkarskie federacje są zmuszone do zmian. Niemal wszystkie, bo problemu nie dostrzega się na Białorusi. Tam sezon trwa w najlepsze. Nawet dziś odbędą się dwa mecze. Kibice Niem na Grodno apelują o przerwanie ligi. Z Mińska Włodzimierz Pac. Kibice, których cytuje gazeta internetowa Nawiny, argumentują, że zdrowie ludzi jest najważniejsze. Dlatego ich zdaniem należy przerwać rozgrywki piłkarskie. Tymczasem szef Białoruskiej Federacji Piłki Nożnej Władimir Bazanow powiedział miejscowej telewizji, że sytuacja nie jest krytyczna i dlatego rozgrywki będą kontynuowane. Zaznaczył przy tym, że mistrzostwa Białorusi mogą być niedokończone, gdy sytuacja związana z koronawirusem ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Wezwał kibiców, aby częściej myli ręce, używali środków dezynfekujących i nie przebywali na stadionach w zwartych grupach. Mińskie media zwracają uwagę na to, że Białoruska Liga Piłkarska jest jedyną w Europie, która kontynuuje rozgrywki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kolejne wiadomości sportowe za godzinę, tam m.in. informacje zza oceanu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek z deszczem na północy i północnym zachodzie kraju. Największe szanse na przejaśnienia i słońce na południowym zachodzie Polski. Tam też nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 6 stopni w Kotlinie Kłodzkiej, a także nad morzem do 11 miejscami na południu kraju. Piątek pogodą dorzuci swoją cegiełkę do akcji Zostańmy w domu. Będzie pochmurno, deszczowo i bez temperaturowych szaleństw. Jutro od 7 do maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad za 2799 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7 za 2399. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy

najważniejsze zawsze było to, co się dzieje z człowiekiem. Jakie ma warunki do życia, jakie ma wpływ na rzeczywistość, czym się motywuje w swoim myśleniu i działaniu. Jednym słowem chodziło mu o wymiar etyczny, zarówno życia, co zresztą przed chwilą było wyśpiewane, zarówno jeśli chodzi o życie nasze osobiste, jak również życie społeczne, kulturalne i polityczne, gospodarcze również. Tak. A korzystamy z tego, testamentu dzisiaj? Wydaje mi się, że za słabo. Mianowicie zbyt się wszystko... To znaczy, czego nie robimy? Zbyt się wszystko upolityczniło i podporządkujemy wszystko działaniom politycznym w tym ścisłym znaczeniu, mianowicie starania się o władzę, starania się o rządzenie i tak dalej, a później zapominamy, że to nasze rządzenie, a więc uprawianie polityki, ma jednak służyć człowiekowi, przede wszystkim człowiekowi, więc zaniedbaliśmy, żeby już wprost odpowiedzieć na pani redaktor pytanie, zadbaliśmy więzi, jakie powinny nas łączyć jako ludzi, jako obywateli. Zaniedbaliśmy też i relacje nasze osobiste w rodzinach, w naszych małych społeczeństwach. To jest, rozbiliśmy społeczeństwo na drobne kawałki. Również jeśli chodzi o Kościół, zapomnieliśmy, że droga Kościoła, tak jak mówił Jan Paweł, wiecie, przez człowieka, a więc, że powinniśmy przede wszystkim robić co się tylko da, żeby każdy wierzący, każdy chrześcijanin był człowiekiem nastawionym na dialog, na również i ofiarność, na wielkoduszność. To wszystko gdzieś nam umknęło. Nie mówię, że absolutnie, nie. Proszę Ojca, dobry czas w tym momencie, żeby się nad tym wszystkim zastanowić, bo to jest czas szczególny. Raz, mamy dużo czasu, dwa, przebywamy często ze swoimi domownikami. Poza tym częściej też kontaktujemy się, czy to telefonicznie, czy poprzez media społecznościowe, ze znajomymi, czasem zaniedbanymi. Może właśnie to jest ten, w tym złym czasie, ten dobry czas. Oczywiście jestem tego samego zdania. Mało tego, okazuje się, że potrafimy w tej sytuacji, kiedy wydawać by się mogło, że odcięto nam wszelkie możliwości bycia razem, odkryliśmy coś, co wydawało się, że psuje te relacje między ludźmi. Mianowicie odkryliśmy media. Mało tego, nawet okazało się, że sam zresztą gadałem, że i to nieraz, że jeśli będziemy mnożyć msze w mediach, to że niedługo sobie stworzymy kościół wirtualny. No i naraz okazuje się, że mamy ten wirtualny kościół i on jest całkiem realnym kościołem, więc to by wskazywało... I co ciekawe, uczestników wirtualnych tych mszy świętych jest bardzo wielu. Myślę, że nawet uczestniczą osoby, które nie chodziły regularnie co niedzielę do kościoła, a teraz dlatego uczestniczą, nie dlatego, że to jest łatwe, tylko że mają taką potrzebę, bo to jest czas szczególny i człowiek ma inne potrzeby i sobie przypomina o swojej duchowości. Tak, no nie śmiałem się, starałem się nie śmiać z ludzi, którzy podczas wizyt Ojca Świętego, czy to papieża Wojtyły, czy Ratzingera, czy Bergogliego, kiedy klękali przed telewizorem, nie, czy przed radiem, jak była transmitowana msza. No dzisiaj się okazało, że owo klękanie jest czymś naturalnym. Natomiast wracając znowu do pytania, tak, to jest dobry czas na to, żeby przyjrzeć się może zwłaszcza temu, co nas w tej chwili zaczyna przestraszać, męczyć, co nas może do szewskiej pasji już doprowadza. Mianowicie tym złym naszym uczuciom warto się przyjrzeć bo one wskazują, że coś trzeba ze sobą zrobić, coś trzeba przemienić w naszym myśleniu, w naszym sercu. Ładnie to ujął profesor Leszek Kołakowski w takim eseju Jezus ośmieszony, który mówi, że powinniśmy sobie, no to pisał w połowie lat 80. ubiegłego wieku, mówi, że powinniśmy sobie przypomnieć Jezusa i jego najważniejsze przekazanie, mianowicie o nawróceniu. To jest religijne słowo nawrócenie, ale możemy to przełożyć sobie na język również świecki, na przemianę naszego myślenia z takiego egoistycznego bardzo często na bardziej altruistyczny, bardziej otwarty na drugiego człowieka, na innych ludzi. I to się też dzieje. To w tej chwili też już widać, choć w moim mniemaniu trzeba by to jeszcze wzmocnić. To jest kwestia ludzi zmarginalizowanych, a mianowicie bezdomnych, samotnych, również więźniów, ubogich i tak dalej. Ale to musi wynikać nie z naszego strachu, tylko jak to się kiedyś pięknie mówiło, z dobrego serca. No jakże pomoc, proszę ojca, ma wynikać z naszego strachu? Pomoc bliźniemu ze strachu? Czasem tak. Mianowicie, że boję się na przykład sąsiadów, bo jeśli temuż bezdomnemu wyniosę coś do jedzenia, a on stanie przed moją klatką schodową, no to już jest strach u moich sąsiadów. Mało no to raczej tego, brak pomocy wynika ze strachu przed sąsiadem. Otóż niekoniecznie. Tak. Trochę się zapędziłem. Trochę się ojciec zaplątał. No to może się wyplączmy i zacytujmy papieża Franciszka, który mówił podczas na tym placu pustym w deszczu: Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy. Modlił się o to. Co właściwie miał na myśli? Co mógł mieć na myśli? Wokół nas jest burza? Czy może to jest jakiś taki niezrozumiały boski plan właśnie, żebyśmy byli lepsi? Ja wiem, że to może brzmi obrazoburczo, ale może coś w tym jest. Mianowicie to jest parafraza tego, co jeśli nie codziennie nie powtarzamy kilka razy czy raz, ale zawsze mamy jakoś w pamięci, to jest to z modlitwy Ojcze Nasz i nie wódź nas na pokuszenie. Mianowicie to jest prośba do Pana Boga, żeby Pan Bóg, który zna naszą słabość, naszą grzeszność, żeby nas jednak wspierał, byśmy nie ulegli tym naszym słabym stronom, natomiast szukali w sobie siły, odwagi, takiego ludzkiego podejścia do tego, o czym mówiliśmy, w takich czy inny sposób ludzi pokrzywdzonych. Więc ta burza to oczywiście jest dzisiaj, w tej chwili dla nas, no to jest epidemia. I myślę, że w tej modlitwie papieskiej jest prośba o to, żebyśmy starali się sprostać wymaganiom tego czasu i to trzeba przełożyć na najprostsze rzeczy. To jest choćby przestrzeganie tych obostrzeń związanych z higieną, zabezpieczaniem się przed tym wirusem. Ale też i może jeszcze ważniejsze, to jest pomaganie Bogu, bo właśnie słyszałam też, że ja to ufam Bogu, nic mnie złego nie spotka, no ale Panu Bogu trzeba pomóc, prawda? Nie wkłada się ręki do kontaktu z hasłem, że Pan Bóg mnie ochroni. To jest zdanie Pana Boga na pokuszenie, takie myślenie, takie podejście, takie mówienie, że ręce kapłańskie namaszczone nie mogą przynosić wirusa, że Eucharystia, chleb zakonsekrowany też jest lekarstwem, w związku z tym nie może szerzyć choroby i tak dalej. Po pierwsze, to jest heretyckie myślenie. niechrześcijańskie, już nie mówię, że niekatolickie. Następnie takie myślenie jest myśleniem magicznym i tak dalej. No jakoś znowu... No tak jak mówię, Panu Bogu trzeba pomóc. Musimy tak, swoim zachowaniem tak. pomóc Panu Bogu. Tak, czy też Janowi, bardziej, że... Janowi Pawłowi, świętemu Janowi Pawłowi, któremu się zawierzamy, jeśli rzeczywiście takie zawierzenie siebie następuje, o co właśnie, co wskazywał jako rzecz pożądaną wczoraj papież Franciszek podczas audiencji generalnej bez udziału publiczności. Tak, ale za to już tak na marginesie. Również wczoraj papież Franciszek modlił się, no ja ciągle się poczuwam do jednego z członków społeczności dziennikarskiej, więc modlił się za nas wczoraj i dziękował wszystkim pracującym w mediach za to, że próbują wnieść uspokojenie, próbują tłumaczyć ten świat, wyjaśniać, bo najbardziej człowiek się boi tego, tak myślę, czego nie zna. Natomiast rzeczywiście to ujęcie, że trzeba pomóc Panu Bogu, jest bardzo dobrym stwierdzeniem, bo my zapominamy, że Pan Jezus podał nam adres, gdzie go dzisiaj trzeba szukać. Otóż nie w jakimś, nie wiadomo jakim niebie, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, bo powiedział nam, że gdzie dwóch albo trzech, tam on będzie. No, poza tym każda msza, Eucharystia wskazuje nam, że jest on tutaj w rzeczywistości chleba i wina, więc w rzeczywistości tego, co my tak nie po chrześcijańsku, ten nasz świat nazywamy profaną. Proszę Ojca, ponieważ bardzo mieliśmy właściwie wspominać Jana Pawła II, a skoncentrowaliśmy się na tym, co się dzieje wokół nas, no to powiedzmy, co by Jan Paweł II powiedział o tych czasach dzisiaj, gdyby żył, gdyby zobaczył, co się dzieje. To są takie czasy, o których niektórzy mówią, że Pan Bóg odwraca wzrok, że patrzy gdzieś indziej, że tego nie widzi. Co by na takie wątpliwości odpowiedział Jan Paweł II? Po pierwsze powiedziałby, wypłyń na głębie. Następnie powiedział, prosiłby, żeby zstąpił na nas inny duch, tak jak to przez lata powtarzaliśmy, żeby odmienił tę ziemię. Następnie by nas zachęcał do tego, żebyśmy byli bardziej wrażliwi. To, co powiedziałem, że droga Kościoła, Kościół, dla Kościoła najważniejszy jest człowiek. Można by znaleźć jeszcze inne cytaty, które pasują dzisiaj do tej naszej rzeczywistości i to bardzo pasują. Więc myślę, że... Więc czerpmy z Jana Pawła II. Nie myślmy tylko o nim jako o naszym bliskim papieżu, ale jako o mądrym człowieku, który wskazuje nam drogę. Tak, a jest sporo materiałów i może zamiast tracić czas na różne lęki, strachy, warto by sięgnąć do mediów, do internetu, na półkę spojrzeć, czy tam przypadkiem czegoś nie ma. I trochę tym się również karmić, bo zdaje się, że nasza dusza, tak samo jak i nasze ciało, potrzebuje zdrowia. Dziękuję bardzo, ojciec Wacław Oszczajca, jezuita, poeta i dziennikarz, jak podkreśla Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Będzie kolejna ustawa antykryzysowa. Taką deklarację złożył Piotr Müller. Rzecznik rządu był gościem programu pierwszego Polskiego Radia. Trwają prace nad kolejną ustawą, ale ona się w dużej mierze skupia na możliwościach płynnościowych, uproszczeniu procedur w innych obszarach niż dotyczyło to teraz tarczy antykryzysowej. Więc w tej chwili skupiamy się na tym, aby wdrożyć skutecznie gigantyczne wsparcie, które ma trafić do przedsiębiorstw, czy do zwolnienia ZUS-u, czy dopłata do etatów w poszczególnych firmach. To jest priorytet w tej chwili. Rzecznik rządu zapowiedział, że projekt zostanie zaprezentowany w tym tygodniu lub na początku nowego. We wtorek wieczorem pakiet 3 ustaw tarczy antykryzysowej, wyceniany po konsultacjach na ponad 220 miliardów złotych, podpisał prezydent Andrzej Duda. Trwają prace nad programem 1000+. Chodzi o bony, które będzie można wydać na wycieczkę. Program ma wesprzeć osłabioną kryzysem branżę turystyczną. To z kolei zapowiedź minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Co czwarta osoba zatrudniona w polskiej gospodarce pracuje w branżach, w które uderzą restrykcje związane z pandemią. Takie wyliczenia opublikowali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W skali globalnej pracę może stracić nawet 5 milionów osób. To z kolei wyliczenia amerykańskiego funduszu BlackRock. 150 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. To bilans pierwszego dnia działania tarczy antykryzysowej. Wczoraj wypłacono też pierwszą mikropożyczkę. Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń i mikropożyczki można złożyć internetowo przez portal praca.gov.pl. Polski Fundusz Rozwoju uruchomił przewodnik dla pracowników i pracodawców po zapisach tarczy antykryzysowej. Jest dostępny na stronie pfr.pl/tarcza, a wszystkie informacje o nowych przepisach można też znaleźć na portalu Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Krótko o pogodzie, proszę Państwa. Czwartek pogodny na południu i południowym wschodzie kraju. Poza tym przelotnie popada deszcz, głównie na północy i północnym zachodzie. Termometry pokażą od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 11 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty małego i dużego AGD. Na przykład lodówka Samsung No Frost klasa A+, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut do godziny 9. Piosenka dnia przed nami. Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Dziękujemy za ten komunikat. Proszę uważać i dbać o siebie. 27 minut do godziny 9. O teraz piosenka dnia przed nami. Terrific Sunday w utworze Świat.

Pokazałem jej lekcję rysowania ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, więc Alicja siedzi przed telewizorem i rysuje zwierzaki z Andrzejem Czaderną i Romanem Baranem. Oczywiście, że to jest taka troszeczkę uproszczona formuła, ale takie pokazanie, jak się buduje postać. Opowiada pan Roman, grafik komputerowy i operator obrazów bielskiej wytwórni. Mamy więc porozrzucane po domu liczne szkice pięciolatki, przedstawiające świnie, konie, kozy... Krowy! O, proszę patrzeć, przykład w pierwszym odcinku. Na to składa się jakaś bryła, jakaś forma. Tworząc pod kątem wizję tej krowy, musimy uwzględnić przesunięcie środka pyska krowiego i uwzględnić ze wszystkie proporcje, relacje. To nie jest takie narysowanie od jednej kreski, jakby się mogło wydawać. To jest pewien rodzaj sztuki, żeby sobie umieć wyobrazić i stworzyć taką postać. O tak, że to sztuka, to wiem, bo akurat rysowanie zwierząt nie jest moją mocną stroną, ale przy okazji i ja się uczę. Po wizycie przed 2 laty w łódzkim semaforze stwierdziliśmy, że tworzenie własnej animacji to świetny pomysł na wspólną zabawę. Więc Tosiek stworzy scenariusz, a Alicja rysunkowe postacie. Stąd tyle tych rysunków. Nie ma na to recepty, że podniesienie ręki to jest 5 klatek, 5 obrazków, a poruszenie nogą to jest 3. Nie, nie, nie. Wszystko zależy od tempa. Szybkie tempo inicjuje mniejszą ilość rysunków, dlatego że ta dynamika pozwala na oszukanie oka. Natomiast wolny ruch wymaga zdecydowanie większej ilości tych rysunków. Po prostu ten czas się to zagęża. Średnio na sekundę filmu potrzeba około 12 rysunków. To jest taka optymalna liczba. W filmie rysunkowym możemy sobie pozwolić na około 0,5 sekundy zatrzymania jednego rysunku. To w profesjonalnym filmie. W domowym, rysunkowym ważna jest zabawa i pierwsze doświadczenia w animacji. Nie potrzeba studia, wystarczy umieszczony nieruchomo w jednym miejscu aparat fotograficzny, no, może być w nieużywanym smartfonie taty i do dzieła. Klatka po klatce. A pan Roman na kanale Studia Filmów Rysunkowych będzie inspirować i podpowiadać. Na pewno będziemy chcieli pokazać pewne rzeczy, które dla widza są magią, kuchnią naszą. Jest troszeczkę tej iluzji. Może przykład, dźwięk. Galopujący rysunkowy konik, który biegnie po stepie. No wydawałoby się, żeby nagrać jego stukot, jego kopyt, no to powinniśmy siąść na drugiego konia i z daleko wysięgniętym mikrofonem nagrywać ten tętent. No nie. Bierze się 2 półkule, to pokażemy w odcinku którym, że uderzając o różnego rodzaju podłoże możemy uzyskać ten konia. A to z kolei podsuwa kolejną fantastyczną zabawę, bo jeśli nie animację, to można zrobić własne słuchowisko, stukając, szeleszcząc, szurając czy wytwarzając różne odgłosy w tle do własnego opowiadania lub czytanej książki. Urządzenie nagrywające? Aplikacji jest sporo dla tych, którzy nie mają jak my dziennikarze sprzętu do nagrywania. Reszta to nasza fantazja. A po akcie twórczym odpoczynek. Bielskie Studio systematycznie udostępnia swoje filmy na kanale na YouTubie. Kolejne odcinki popularnych kreskówek, które powstawały przez ponad 70 lat. I nie tylko Bolka i Lolka. I to są m.in. Miś Kudłatek, Przygody Kapitana Klipera, przepiękna bajka, moja jedna z bardziej ulubionych, Przygody Błękitnego Rycerzyka, no przepiękne opowieści, sympatyczne bajki. Ja jako ojciec mogę powiedzieć, że można zostawić dziecko przy tej bajce i zająć się na 10 minut sobą. Dziecko nie biegnie za chwilę z płaczem, bo tatusiu, tam straszne rzeczy na ekranie się dzieją. Jak się dowiedziałem, córka pana Romana poszła w ślady taty i też tworzy dziś animacje. No, nieco bardziej nowoczesne. A kwarantanna to czas, w którym można odkryć rozmaite talenty u maluchów. I warto pilnować, żeby tablet nie zastąpił zajęć plastycznych. Mała motoryka, wycinanie, klejenie, rysowanie. Nie zapominajmy o tym. Tym bardziej, że Bielskie Studio czeka na animatorów amatorów z nagrodami. Domu.